Her til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest og sydvest, som sidst på dagen aftager. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. I aften og i nat tørt med en overgang tåge flere steder. Og så kommer der nattefrost. Temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05, således kommer vi i gang med, denne eftermiddag. Vi prøver lidt noget nyt i dag, fordi vi skal nok senere på eftermiddagen sådan sætte kursen mod alle dagens nyheds- og aktualitetshistorier, som vi plejer. Men i den her første time, der har vi faktisk tænkt os at lave en debat. En enkelt debat. Vi skal debattere et tema her den kommende time. Det håber jeg, du kommer til at sætte pris på. Det er således, altså når man er indpakket i almindelighed, som jeg er, så kan man godt indimellem blive lidt overrasket. Personligt, når jeg tænker på køn, så tænker jeg, at det er noget, der er to af. Man kan være en mand, eller man kan være en kvinde, og hvis man er svensk, så kan man også rent sprogligt være et eller andet sted midt imellem. Og hvis man så også, og når jeg lige tænker mig om, så ved jeg jo godt, at der findes nogle mennesker, som på en eller anden måde har en mindre fasttømmet opfattelse af deres eget køn. Men det er således, at hvis man går ind på den amerikanske del af Facebook, så kan man nu vælge mellem ikke et, ikke to, heller ikke tre køn. Man kan vælge mellem 58 forskellige kønsdefinerende ord, som man ligesom synes er det mest passende på sig selv. Og det er altså det er en del stykker flere, end hvad jeg lige havde regnet med. Så derfor skal vi tale om det her med, at hvorvidt vores kønsopfattelser er i fremdrift. Og det er noget, jeg synes er sådan interessant. Jeg skal fortælle en historie. Dengang jeg studerede i Odense, så det var sådan i starten af 00'erne, og det var dengang salsa, det stadigvæk var sådan lidt hot. Så jeg tog på sådan noget, til sådan noget studenterhus salsa aften i Odense, og det var noget, jeg gjorde alene og tænkte, det kunne da være hyggeligt, og måske man kunne finde en dansepartner og lære et par hotte salsa-trin nede på studenterhuset. Der sker så det, at jeg kommer derned, som sagt, uden at have taget en mandlig partner med, og bliver teamet op med en mand, som er kvinde, altså som har kvindetøj på. Og så skal vi så danse, og så skal man jo i sådan en dans have defineret, hvem der danser mand, og hvem der danser kvinde. Og det blev så sådan lidt akavet, fordi jeg synes jo nok på en eller anden måde, at jeg sådan rent genetisk havde et monopol på i den sammenhæng at være kvinde. Men jeg ville jo heller ikke være ufølsom, og ligesom underkende, at jeg stod over for et menneske, som nok rent kromosommæssigt var en mand, men som ikke desto mindre havde et behov for at definere sig som kvinde. Og det ville jeg jo heller ikke træde over tæerne. Og det endte så med, at jeg dansede mand. Og det her, altså, og jeg er måske blevet lidt konservativ af den oplevelse, fordi jeg tænkte sådan bagefter, ej, altså vi kan godt snakke om det, men jeg har altså mere, jeg er mere pige i den sammenhæng, end en, som er født mand. Jeg føler på en eller anden måde, at jeg har ret til mit køn på en anden måde, end folk, som beslutter sig for, at de oplever sig selv som et andet køn. Og det ved jeg godt, at det måske ikke er sådan en helt vildt sympatisk holdning, og det er også den, jeg gerne vil have dig med til at udfordre i dag. Fordi min intuition siger mig på en eller anden måde, at man er det køn, man er født. Men når jeg så slår empatien til, og når jeg slår hovedet til også, så ved jeg godt, at der er ligesom, ja, der er flere sider af den sag, og den skal vi debattere i dag, og jeg vil rigtig gerne have dig med. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. For jeg trænger som sagt til noget opdragelse. Jeg trænger til noget opblødning og til en større blidhed i min argumentation. Og det får jeg, når jeg hører andre menneskers erfaringer. Så derfor vil jeg gerne have, at du deler dine. Har du selv oplevet at opleve en eller anden form for usammenhæng mellem dit biologiske køn og dit oplevede køn? Eller har du oplevet det i din omgangskreds eller familie? Hvordan har du taklet det? Det vil jeg rigtig gerne have, at du gør mig klogere og gør os selv og hinanden klogere på. SMS'en er åben 42 600 24 7. Vi skal som sagt debattere her, det her i den kommende time, men for at ligesom have et eller andet udgangspunkt, så skal vi lige se, hvor sådan rent forskningsmæssigt debatten også står i dag. Som sagt, på Facebook, der kan du vælge mellem 58 forskellige kønsdefinitioner, hvis du vel at mærke er inde på den amerikanske del af det. Og det, vi skal lige starte med at tale om, hvorvidt det sådan er et udtryk for et generelt opbrud i en eller anden traditionel form for kønsopfattelse. Jeg kan sige god eftermiddag, velkommen til dig, Tobias Ravn. Du er Ph.D. adjunkt ved Institut for Kommunikation på RUC og har forsket i blandt andet køn, ligestilling og medier. Velkommen til. Tak skal du have. Når du ser det her nye Facebook-tiltag, hvor man kan vælge alle mulige forskellige former for ord, der skal definere, hvilket køn man identificerer sig med, hvad ser du det så som et udtryk for? Jamen altså, jeg ser det som et udtryk for, at, altså nu vil jeg lige starte med at sige, det er jo effekten af, eller resultatet af, at der er rigtig mange enkeltpersoner, men også rigtig mange organisationer, som har arbejdet for at få den her opblødning og den her bredere palet af kønsidentifikationer og også nogle flere muligheder i forhold til, hvad der er for nogle kønspronomener, man kan vælge. Så det, hvad kan man sige, det er jo ikke Facebooks fortjeneste alene, men det er jo et resultat af mange forskellige interesseorganisationer osv. Og jeg ser det sådan set som et resultat af, at der er en række mennesker, for hvem at kategorien mand og kvinde måske ikke er helt dækkende, kan man sige. Og når diverse interesseorganisationer får held til ligesom at få Facebook til at lave den her mulighed, er det så fordi vi på en eller anden måde er ved at komme nogle skridt videre i debatten om transkønnethed og sådan kønsforståelse? Altså man kan sige, at det er jo sådan set på nogle måder forholdsvis sådan bekostningsfrit at gøre det på sådan nogle online sites og så videre. Det er jo begrænset, hvad der er omkostninger forbundet med det. Og man kan spørge til, om det ikke, altså jeg mener, mange har jo talt om internettet netop som et rum, som skulle give mulighed for, at man ligesom kan lege et mere frit rum i forhold til identitetsforhandlinger eller identitetsleg. Så på den måde er det ret oplagt, at de her online fora egentlig bløder ret meget op for kønskategorierne. Noget helt andet er jo, når man taler om sådan mere fra statslig side, om juridisk køn og i det hele taget, hvad det er for nogle kønspronomer og hvad det er for nogle kønsprædikater og identifikationer, vi arbejder med juridisk set, men også som samfund i øvrigt. Og der er det jo ret tydeligt, at der jo slet ikke er den samme form, især hvis vi tager Danmark som case, er der jo slet ikke den samme form for opblødning og opbrud i kønnene. Altså jeg mener, dit indledende eksempel er jo nok sådan ret klassisk for, hvordan mange i hvert fald tænker køn. Og i det hele taget, sådan, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der slet ikke ved, at der eksisterer kønsneutrale pronomener. De ved, de falder i hvert fald ikke, de ligger ikke særlig godt i munden på de fleste. Og der er nok stort set næsten ingen, der tænker over at spørge folk, hvordan de identificerer sig rent kønsmæssigt. Så på den måde er der ikke så, altså vidner det her tiltag ikke om et sådan generelt stort opbrud i vores forestilling om køn, i hvert fald slet ikke, hvis vi taler i den dansk kontekst. Men er der et behov for et større opbrud? Fordi altså, jeg ville jo synes, det var virkelig mærkeligt, hvis der var nogen, der i en samtale spurgte mig, hvilket køn jeg identificerer mig med. Mm. Altså det er der jo, der er jo rigtig mange mennesker, som ville synes, at det var et dejligt spørgsmål at få. Og det kan godt være, at man vil synes, det var mærkeligt, men ved ligesom, at det bliver måske lidt mere en naturlig del af den måde, vi prøver at henvende os til hinanden. At det er jo en måde, det er jo sådan set en ret let måde at prøve at give plads til dem, som føler, at de kommer i klemme på alle mulige forskellige måder. Og det kan jo både være, hvad kan man sige, forskellige former for transkønnet, men det kan også være den store gruppe af mennesker, som sådan set befinder sig lidt skidt sådan, ved at skulle falde i den ene eller den anden kasse. Så ja. Så der er i hvert fald der er rum til forbedring, lad os sige det så, sådan i den danske debat. Du skal have tak for, at du var med, Tobias Ravn. Vi tager debatten lidt videre, og som sagt, sms'en er åben. Skriv ind på 42 600 247. Du kan måske også komme med et besøg på, altså, er du frisk på ligesom at give mere af den her plads, som Tobias taler om, til at folk kan definere sig på andre måder, end hvad der sådan måske lige var den fra fødsel oplagt. 42 600 247. Jeg vil gerne byde velkommen til vores næste gæst, Oliver Pantera. Velkommen til. Du er medlem af landsledelsen af LGBT Danmark, og så skal jeg også sige velkommen her i studiet til Maj Mercado, der er familieoverfører for Konservativ. Velkommen til. Tusind tak. Oliver, når du hører om de her mere end 50 valgmuligheder på den amerikanske del af Facebook, er det et glædeligt tiltag? Det er et glædeligt tiltag for alle dem, der ikke hører til i det binære system. Dem, der ikke føler, at de er mand eller kvinde, eller nogen af dinglene, eller noget, føler de måske. Så det er helt vildt fedt. Dengang jeg læst, når man sidder og kigger på alle de her forskellige ting, altså som sagt, 58 forskellige. Kan du sådan lige nævne 58 forskellige køn, som du sådan mener, at man kan tilhøre? Det lyder jo helt vildt meget for mig. Gør det ikke det for dig? Både over ja og nej, fordi at der er både mand, der er kvinde, så der er transmand, transkønnet mand, transkvinde, transkønnet kvinde, så de går meget i detaljer. Men der er også genderqueer, non-fluid, non-binær, pangender. Der er jo nogle ting der, som du simpelthen bliver nødt til at forklare en amøbe som mig. Hvad er, altså hvad, prøv lige at nævne nogle af dem igen. Pangender, og... Ja. Eller ukønnet, tredje kønnet, non-binær. Altså, det er fordi, vi lever i et samfund, hvor vi er binære. Vi siger, at vi har mænd, og vi har kvinder. Men måske biologisk set er det ikke engang, fordi der har vi jo også intersex-mennesker. Og sådan, samfundsmæssigt så har vi altså bare mange flere køn. Du kan jo ikke sætte en kasse og sige, sådan her ser alle mænd ud. Så dem, der er... Nej, men man kan vel godt sige, at alle mænd har... noget, der er specifikt for deres køn, som gør, at man kan sige, at de er mænd. Når man tager tøjet af dem, så ved man det godt. Ja, men så er der også nogen, der fødes sådan midt imellem som intersex-mennesker. Mm. De bryder jo netop med, at vi kan ikke engang sige, at vi har to biologiske køn. Vi har jo også intersex-mennesker, som bryder det. Mm. Så... Og desuden så går vi jo ikke og snakker til hinandens kønsorganer. Vi går forhåbentlig og snakker til hinandens personligheder. Så vi kan ikke definere det ud fra det. Ja, fordi at det er sådan mit næste spørgsmål i virkeligheden. Når man sådan på en eller anden måde åbner for mulighederne for, definerer sig på nye måder, altså bruger nye kønsprædikater om sig selv. Handler det så også om sådan en vej hen mod på en eller anden måde en måde at kommunikere med hinanden, hvor kønnet fylder mindre? Det er i hvert fald noget, jeg håber på. Det, jeg faktisk synes, Facebook netop beviser, at der vil de gerne hen, at hvor det er ligegyldigt, hvad køn du har, det kommer an på, hvilken personlighed du har, og hvem du er, og ikke ud fra, hvad er der med dine ben, eller havde du rottehaler, da du var lille pige. Mm. Maj Mercado, altså, hvad synes du om Facebooks nye mange muligheder for de mennesker, som på en eller anden måde føler, at mand-kvinde ikke er ord nok til at definere, hvordan de oplever sig selv? Jamen, jeg har grundlæggende den holdning, at Facebook er jo en privat virksomhed. Og dermed så må de fuldstændig bestemme de spilleregler, der er. Ja, det ved jeg, godt. Det er slet ikke, nu taler vi sådan lidt mere overordnet om det. Jo, men jeg mener, det er vigtigt at skille mellem privat sfære og en offentlig sfære. Mm. Når det er den private sfære, hvordan man vælger at betegne sig, og der var jeg var slet ikke klar over, at der var alle de her forskellige betegnelser, og det er jo godt, man kan blive klogere på den del også. Mm. Men når det er den private sfære, det handler om, så synes jeg, det er okay, at man kan betegne sig som det, man har lyst til, og at man kan gøre det på Facebook, og man kan italesætte det på Facebook. Fine by me. Der, hvor jeg synes, det begynder at blive en udfordring, det er eksempelvis, hvis vi taler CPR-nummer. Det er eksempelvis, hvis vi taler... pædagoger i vuggestuer, og selve betegnelsen af dreng eller pige, eller hvad vi skal kalde det, så begynder det at blive en udfordring for mig, og jeg vil godt forklare lidt, hvorfor. Omkring CPR-nummer og omkring køn, der er det rigtig vigtigt, at man har et CPR-nummer, som slutter med et køn, og man kan ikke komme ind og få et CPR-nummer, som er et intet køn. Fordi man får jo enten et lige tal, eller man får et ulige tal. Og det har altså noget at gøre med vores sikkerhed, vores datasikkerhed. Hvad kan man sige, i yderste konsekvens, så har det noget at gøre med landets sikkerhed at gøre. Vi skal simpelthen kunne være sikre på, at dem, som siger, at de er Sofie Andersen, det er også Sofie Andersen eller Tim Mortensen, så er det ikke alle mulige andre med mærkværdige CPR-nummer, der render rundt. Så jeg kan egentlig rigtig godt forstå, når Rasmus siger, at det skal være sådan, hvem man nu er. Jo, men det kan man bare ikke tage så meget hensyn til, når det er rigets sikkerhed, det også kommer an på. Og derfor så er der lige en grad af forskel der, når det handler om CPR-numrene. Oliver, nu kan man sige, at på Facebook, der får vi så nogle muligheder for, at jeg også i et eller andet omfang sådan prøve nogle ting af. Er det okay, jeg siger det på den måde? Jeg er hele tiden bange for at sige ting på en forkert måde. Nej, det er okay. Okay. Men hvad kan man sige, når man er inde i sådan det offentlige administration, og hvad der står på ens sygesikringskort, der må man være sådan lidt mere konservativ, fordi der er nogle andre parametre, der ligesom gør sig gældende. Håber du på, at man kan sige, at internettet er forgangs trendsetter på det her område, og at staten også begynder at have et mere sådan, hvad kan man sige, åbent syn på, hvad man er køn? Ja, fordi at det der med CPR-nummer, hvis vi fik kønsneutralt CPR-nummer, det eneste vil irritere de forskere, fordi det er meget nemt, så kan man sige, hvad er mænd, hvad er kvinder. Og det er det eneste grund til, vi har det her kønsopdelte CPR-nummer. Det har intet med rigets sikkerhed. Altså, jeg går rundt, og jeg hedder Oliver og Olivers mand, men jeg har en kvinde CPR-nummer. Det gør kun forvirring, når jeg går til jobsamtale, og for alt muligt, altså for systemet betyder det bare, at jeg render rundt med en livmor. Det er vel mit eget valg. Det betyder vel ikke, at jeg skal ikke have lov til at leve som mand. Altså det der med CPR-nummer, det er meget større, end det egentlig er. Fordi altså, i værste fald, så render vi rundt med nogle kønsorganer, som andre ikke kan se, og som ikke graver andre. Maj, hvordan er det en trussel mod rigets sikkerhed, hvis man ikke på Olivers sygesikringskort kan se, at han har en livmor? Ja, og nu kom jeg oven i købet til at blande det hele sammen, for jeg kom til at kalde ham Rasmus, og det må du virkelig undskylde, Oliver. Det var altså ikke min... Jeg hørte det som Rasmus, og det ligger jo ikke... Det er jo som min skyld. Det var ikke så tæt på Oliver, kan man sige. Jamen for mig, der er der altså noget afgørende vigtigt ved, at vi har et CPR-nummersystem, som vi kan regne med. Og jeg er ikke til sinds til at gå ind og lave det om. Og man må rigtig gerne kalde mig gammeldags, man må også rigtig gerne kalde mig kedelig. Men når man vi kommer bare ned konservativ, til... Man må også rigtig gerne kalde mig konservativ. Det er jo virkelig bare en ros, synes jeg. Men når det kommer til alt, så synes jeg, det er vigtigt, at man også identificerer sig som det, man er, og det, der står på ens CPR-nummer, at det er gældende. Og jeg var kendt, at det bliver sådan lidt for flyvsk en diskussion for mig, at så kan man være det ene den ene dag, og den anden dag. Det mener jeg ikke, man kan. Og derfor så mener jeg heller ikke, at man kan få et kønsneutralt CPR-nummer. Jeg mener ikke, man kan være kønsneutral i vores verden. Oliver, er du det ene den ene dag, og den anden dag, det andet den anden dag? Nej, overhovedet ikke. Altså, nu giver Facebook mig muligheden for at vælge, at jeg skulle have kønnet transmand, men jeg er ikke transmand, jeg er mand, jeg er nej, og det er det, jeg allerførst og fremmest er. Så alt det her med køns og de her nye køn på Facebook, de er ikke transkøn overhovedet. De ønsker at leve som det køn, de har lyst til. Det handler meget mere om de her non-binære mennesker, som identificerer sig uden for det binære. Og jeg kan godt forstå, at det er vildt skræmmende for at vide, hey, gud, nu må vi ikke have han og hun, og vi må ikke være dreng og pige. Og det er på ingen måde det, nogen siger. Man må meget gerne være mand, man må meget gerne være kvinde, man må gerne være dreng, og man må gerne være pige, og lov til at være stereotyp. Men der skal også bare være plads til, at man siger, at der er mulighed for hvert køn, at du kan få lov til at være en dreng med langt hår, og du kan være en pige med kort hår. For mig set, så er alt det her med kønsnormer, det indskrænker alle mennesker, også de konservative. Maj, tror du egentlig ikke i virkeligheden, at det, altså hvis du eller jeg skulle tjekke Olivers pas ud i en lufthavnsskranke eller et eller andet, så er det da meget mere forvirrende for os, at vi får stukket et pas i hånden, hvor der er et CPR-nummer, som fortæller os, at han er kvinde, når vi kigger på ham og kan se, at det er en mand? Jamen det, hvor jeg er bekymret, det er, hvis man kan blive ved med at omregistrere sig. Og det siger jeg sådan set ikke, fordi jeg tror, at man går hen og gør det hele tiden. Men hvis det er, at man kan skifte køn sådan i forskellige omgange, jamen så kan man jo ikke længere være sikker på, hvem det er, der står. Fordi hvis Oliver, han står den ene dag, så er han i passet en pige, og i den næste dag, så er han i passet en mand, eller så måske ikke næste dag, men så inden for en, lad os sige, en 10-årig periode, så kan jeg være bange for, at det for dem, som så står i lufthavnen, kan være besværligt at finde og holde rede med, hvem det så rent faktisk er, at der bliver ved med at være, eller hvem der så er i passet. Så det er derfor, at jeg trækker den lidt ud og siger, at det kommer til at have noget med rigets tilstand at gøre. Det kan man måske godt smile lidt på, altså trække lidt på smilebåndet af. Men jeg synes, det er vigtigt, at man kan identificere sig som den, man er, og man ikke kan gå rundt og forandre sit køn. Men jeg kan jo godt, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger mig, men det, jeg sådan tænker, det er på en eller anden måde, når du siger det på den måde, ikke, handler det så ikke også om, at du og jeg, vi er i overensstemmelse, altså mentalt og biologisk køn, at det er det samme. Og derfor forestillingen om, at skulle have en anden kønsidentitet rent mentalt end den fysiske, det er sådan noget, jamen så kan man jo bare gå og vælge og gå frem og tilbage. Men sådan altså Oliver, det er jo ej, ikke sådan, det tror jeg faktisk ikke, det, jeg skal bare lige måske på den. Fordi Oliver, det er jo ikke sådan, du lægger bare ord i munden lige nu. Det er ikke min hensigt, så jeg vil gerne lige vende tilbage til dig lige om lidt. Fordi Oliver, sådan oplever du, altså det er vel ikke sådan noget frem og tilbage valg, du går med? Altså, nej, altså, nu hvis vi taler specifikt om transkønnet, det her det med Facebook egentlig ikke noget med at gøre. Mm. Det er jo ikke noget, man hopper frem og tilbage med. De fleste finder ud af, hvilket køn de gerne vil leve som, og så gør de det. Og med at skifte navn og CPR-nummer og pas, det tager eddermame lang tid at få det der. Altså, systemet er stadig ikke bygget til, at det får et nyt CPR-nummer. Alt forsvinder. Gamle journaler, det gamle læger, alt muligt forsvinder. Hvis man nu havde et kønsneutralt CPR-nummer, så var det slet ikke nødvendigt. Så havde man vitterligt altid. Så ville man altid vide, hvad man havde med at gøre, uanset om personen hedder Mads eller Sofie den ene dag eller den anden dag. Det ville gøre det meget nemmere. Og jeg lagde ord i munden på dig, Maja, og det var ikke min hensigt, men det, jeg mener, det er bare sådan, at vi kommer nogle gange til sådan at tænke på det som om, at det er sådan en flydende kønsidentitet, men det er det jo ikke. Det er bare en kønsidentitet, som ligesom ikke er den samme som den biologiske. Helt præcis. Jeg sidder sådan set ikke og siger, at der er noget, der er en rigtig kønsidentitet, eller noget, der er en forkert. Slet ikke, og jeg har faktisk bekendte, som er transpersoner, og ikke transkønnet. Der er faktisk en forskel der, også i det, de gerne vil benævnes. Men det er vigtigt for mig at sige, at er det det, der konstituerer et menneske? Er det, hvilket sidste tal, man har i sit CPR-nummer? Altså, jeg synes, at der er langt vigtigere ting at tage fat på, inden vi når til CPR-nummer-diskussionen, som jeg mener, har nogle indbyggede udfordringer, som er større end bare den enkelte person. Eksempelvis, så kunne man jo starte med, men prøv at høre, Oliver, kunne man ikke starte med eksempelvis at fjerne det at være transperson over listen over psykiske sygdomme? Jeg synes, at der er langt mere signal i, at det ikke længere skal være en psykisk sygdom, at man er transperson. Der synes jeg, at vi kunne da starte med at sætte ind mod hadforbrydelser, så man i højere grad får uddannet politiet i at opklare hadforbrydelser og får fundet gerningsmændene og får dem straffet på den måde, de nu straffes skal. Altså, i dag er det jo ikke alle hadforbrydelser, der bliver anmeldt, heller ikke alle hadforbrydelser, der bliver skrevet som hadforbrydelser, så der er en helt klar problematik også på det punkt. Så jeg synes egentlig, at vi taler hele køn og kønsidentitet, så synes jeg bare, der er så meget mere i den her diskussion end det sidste cifre, som jeg mener har nogle indlejrede og nogle indbyggede udfordringer. Oliver, hvis det mig sagde netop, at alt det her med køn, det er noget med privat, man kan gøre selv og have lov til. Og det er egentlig det samme med det juridiske køn, at hvad mit køn er, det rammer ikke staten. Staten skal selvfølgelig vide, hvem jeg er. Jeg skal gå ved lægen, og de skal sådan have et personnummer på mig. Men de skal ikke blande sig i, om jeg føler mig som det ene køn eller det andet køn, og hvilke hormoner jeg har i kroppen. Og det er det, den gør ved netop at sige, at jeg er psykisk syg, og jeg skal kastreres for at få juridisk kønsskifte. Jeg bliver både umyndiggjort, og jeg bliver sygegjort, uden jeg er hverken noget af det. Men altså, er det her CPR-spørgsmål, er det i din optik, er det så et væsentligt sted at starte, eller er det noget, vi kan sådan tage hen ad vejen? Er det længere ned på prioriteringslisten? Det er et skridt på vejen, men den kommer af kastrationslovgivningen fra 1930, som var imod pædofile og voldtægtsforbrydere, der skulle kastreres i behandlingen. Det er den, der stadig ligger under. Vi skal simpelthen fjerne vores indre kønsorganer, for at vi kan få juridisk kønsskifte. Der er ingen medicinsk grund til at få det fjernet overhovedet som transperson. Det er noget, man virkelig, altså, man selv skal have lov til at bestemme. Det skal staten simpelthen ikke bestemme, om man skal opereres for at ændre noget på et stykke papir. Mm. Og det er første skridt på vejen. Vi vil også gerne have, at transkønnet skal fjernes fra listen over psykisk sygdom, fordi ligesom homoseksualitet blev fjernet i 1980, det er ikke en sygdom. Det er noget, man er, man fødes som, og så må man håndtere det. Og sidst ende håber vi også rigtig meget på at kunne få informeret samtykke i behandling, hvor du ikke skal diagnostiseres med en kønsskifte, selvom du er sund og rask, og hvor din forældre ikke skal med til en samtale for at sige, jo, min dreng er, eller de er transkønnet. Fordi det er sådan, det er lige nu. Informeret samtykke, det burde virkelig være et minimumskrav i Danmark. Og vi er så mange, der gerne selv har gået privat og betalt for behandling, der nu er blevet lukket af det offentlige. Uden grund. Oliver, det her spørgsmål om hvordan reglerne er og psykiske diagnoser og den slags ting, det kommer vi til, det tager vi her i den kommende halve time, hvor du bliver hængende i telefonen. Det er jeg glad for, så vil jeg gerne sige tak til dig, Maja Mercado fra Konservativ, for at du kom på besøg her i studiet. Da de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger, skal man tænke på i det her samfund, de bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Ja, vi fortsætter som sagt debatten om transkønnethed i den kommende halve time af eftermiddagen. Og sms'en er som sagt åben 42 600 247. Er det her spørgsmål om transkønnethed, er det egentlig et, du har haft inde på livet? Hvordan har du taklet det? Hvordan ser du på de her muligheder nu på Facebook, men hvem ved, måske også i fremtiden sådan ud i det mere officielle landskab for at definere sig andet end binært, som det hedder. Der er en, der skriver ind her, kig på dig selv i spejlet, hvis du er i tvivl om, hvem du er, så søg hjælp. Og det ved jeg nu ikke rigtigt, altså. Er man ikke altid lidt i tvivl om, hvem man er, så kan man sige, at på nogle parametre er det måske nemmere at komme frem til et enkelt svar. Men det her spørgsmål om netop at søge hjælp, har man brug for hjælp, i hvilket omfang og den slags ting, det er jo også lidt af det, vi skal tale om i den kommende halve time. 42 600 247. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Private selskaber skal holde sig langt væk fra børnehaver, skoler og plejehjem, mener Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen. Hun langer ud efter Produktivitetskommissionens nye anbefalinger om, at langt flere offentlige velfærdsopgaver skal sendes i udbud. Kommissionen vurderer i sin nyeste rapport, at der er milliardbesparelser at hente, hvis offentlige opgaver udsættes for konkurrence. Men den køber Enhedslisten ikke. Vi er dybt uenige i, at private selskaber og kapitalfonde skal have snablen ned i fælleskassen og for eksempel tjene penge på at drive folkeskoler i Danmark. Det giver jo egentlig sig selv. Altså, private virksomheder skal i modsætning til det offentlige tjene penge til deres aktionærer. Så er der færre penge at skabe god skole for. Afsløringer af tortur i Nordkorea vil prale af på det nordkoreanske styre, mener en Asienforsker. En FN-rapport, der netop er blevet offentliggjort, konkluderer, at regimet står bag forbrydelser mod menneskeheden. Rapporten viser blandt andet mangel på mad, arbejdslejre, tortur og bortførelser. Men afsløringerne vil ikke ændre noget, vurderer leder for Nordisk Institut for Asienstudier, Geir Helgesen. Vi afviser hver eneste anklage og siger, at det er vestlig krigspropaganda eller optakt til, at man vil forsøge at vælte deres regime. Og derfor så kan man sige, at konsekvensen er modproduktiv. Den eskalerer de forfærdelige ringe relationer mellem Nordkorea og stort set resten af verden. Det er vigtigt, at Danmark er rustet til at udnytte muligheden for at producere apps til mobiltelefoner, det påpeger Dansk Erhverv. Danske virksomheder, der laver applikationer til telefoner og tablets, kan nemlig stå over for et sandt boom de næste 4 år. I alt kan der blive skabt 35.000 nye arbejdspladser, viser beregninger ifølge Børsen. Men hvis det skal lykkes, skal der uddannes flere til formålet, siger analysechef i Dansk Erhverv, Gert Leier Christensen. Et af de helt store problemer på området her, det er at sikre, at der er den tilstrækkelige uddannelse. Det vil altså sige, at vi får tilpasset uddannelsessystemet, som man i langt højere grad uddanner til arbejdsmarkedet. Og i det her tilfælde, at vi sikrer, at der kommer nok unge ind på IT-uddannelserne, så vi har mulighed for at vækste på det her område. Det var anden piloten på det etiopiske fly, der i morges stod bag et flydrama, der endte i Genève Lufthavn. Flyet var på vej fra Etiopien til Rom, da det blev kapret. Da piloten på et tidspunkt gik på toilettet, overtog anden piloten kontrollen med flyet, låste døren til cockpittet og landede i Genève. Herefter flygtede han ud af cockpittets vindue via et reb, angiveligt i et forsøg på at søge asyl i Schweiz. Vejret her til eftermiddag tørt med nogen sol, let til frisk vind fra vest og sydvest, temperaturer mellem 5 og 8 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Hvis man er Facebook-bruger i USA, så kan man nu vælge ikke mellem et eller to køn, men mellem 58 forskellige kønspronominer, altså kønsprædikater, som man kan sætte på sig selv, man kan definere sig selv ved. Det debatterer vi lidt i dag, fordi en ting er, hvad man kan på Facebook, noget andet er, hvad man kan ude i det virkelige liv, hvis man på en eller anden måde føler, at der er diskrepans mellem sit fysiske køn og det køn, som man mere mentalt definerer og identificerer sig med. Det her er en debat, som vi allerede har haft gang i en halv times tid, og sms'en er åben 42 600 247. Det, vi skal til at kigge på nu, det er processen omkring at blive anerkendt som transkønnet i Danmark, og jeg har på en telefon har jeg stadigvæk selskab af dig, Oliver Pantera. Det er dejligt, at du hænger på. Oliver, lad mig nu spørger jeg dig bare ud. Det er okay, ikke også? Ja. Altså, er du diagnosticeret? Altså, har du en psykisk diagnose? Som transkønnet, nej. Det har jeg ikke. Hvis jeg skal have juridisk kønsskifte for at få et andet CPR-nummer, så skal jeg have diagnosen transkønnet. Jeg tror, de kalder det transseksuelt, selvom det er forkert at bruge det ord. Men nej, det har jeg ikke. Men du vil ikke have den her operation. Hvorfor ikke det? Hvis jeg vælger at få en hysterektomi, som gør, at jeg fjerner min livmoder, så er det fordi, at det er mit valg, og det er noget, jeg gerne vil. Det skal ikke være, fordi at jeg skal ændre noget på et stykke papir. Det hænger simpelthen ikke sammen, at min krop fysisk skal ændres, for noget på et stykke papir skal ændres. Det gør man ikke med nogen som helst andre. Men altså, det er jo selvfølgelig et emne, som kan være svært for mig at sætte mig ind i, fordi jeg er sådan fuldstændig i overensstemmelse med min fysik på en eller anden måde. Du har en hvad kan man sige, en kvindekrop, men lever som mand. Hvorfor er du så ikke interesseret i at på en eller anden måde få omformet din krop, så den passer til den, du selv oplever, at du er? Det er den også. Jeg har været på hormoner et år, og jeg har fået top surgery for et års tid siden også, så jeg har flad brystkasse. Hormonet gør, at jeg har nemmere for muskler, skægvækst, dybere stemme, som man kan høre, og generelt, jeg ligner en fyr, fuldstændig normal fyr. Men selvfølgelig så mangler jeg bare et enkelt kønsorgan, og jeg har nogle andre kønsorganer. Mm. Det her, altså, hvad synes du om, at, altså, at man anskuer det som en psykiatrisk diagnose at være transseksuel? Altså, hvorfor skal det ikke være det? Altså, det er jo, som sagt, en eller anden form for diskrepans mellem psyke og fysik. Jamen, fordi at der er ikke noget galt med vores hoveder, også der er transkønnet. Vi er født, som vi er, og desværre er vi født i en forkert krop, og tro mig, det er slemt nok i sig selv. Hvis du kan forestille dig, at du havde en mandekrop, du vil nok synes, det måske er sjovt en enkelt dag, men derfor efter vil du nok blive ret træt af det. Og det er sådan set det, man vågner op til hver dag som transkønnet. Man vågner op til en krop, der fuldstændig er forrådt en, og som er helt forkert. Og det gør ikke, at man er sindssyg. Det er det samme som at sige, at homoseksuelle skulle være sindssyge, fordi at de ikke er tiltrukket af det modsatte køn. Det er det samme. Hvornår begyndte du at have en anden bevidsthed om, at din krop forrådte dig hver morgen, når du vågnede? Altså, siden jeg fandt ud af, at der var noget med pubertet, så sagde jeg, at det skulle jeg ikke have. Det skulle jeg simpelthen ikke have noget som helst af. Så det fornægtede jeg rigtig længe. Så da jeg var omkring 17, så stod jeg lidt og var, jamen, skal jeg prøve at finde ud af at være en pige? Og, fordi det er jo det, jeg åbenlyst skal være. Eller er noget andet. Og så valgte jeg også sådan at sige, nej, nu, jeg bliver lige nødt til at prøve det her, at være pige. Jeg bliver nødt til at prøve det. Og det altså hvis... Og hvordan gjorde du så det? Jamen, jeg prøvede at gå med makeup og tæt siddende tøj, og være feminin, sidde med benet og kors, og altså alle de der stereotype pige-ting prøvede jeg at gøre. Og det kom aldrig naturligt. Det er det samme, som man kan godt lære et fremmedsprog, men hvis man ikke kan lide det, så lærer man det ikke at tale det ordentligt. Så jeg fandt ud af til sidst, efter en spiseforstyrrelse og et selvmordsforsøg, at jeg blev simpelthen nødt til at gøre noget andet. Det her, det fungerede ikke for mig. Og så begyndte jeg at tænke på, okay, hvornår jeg sidst har det bedst for mig selv. Det var da jeg var drenget, og hvordan ville det være? Og er jeg bare så meget maskulin pige, eller nej, det er jeg heller ikke. Og så sådan erkendte jeg efterhånden, at så er jeg en mand inde i, jeg er en dreng. Og da jeg ligesom erkendte det over for mig selv, så var det bare sådan ligesom en tandsygelig på det der klik, der kommer. Man ved bare, bum, så passer det alt. Hvordan reagerer folk? Reagerede folk dengang du, altså en ting er, at nu er du ligesom sådan defineret som mand, men det der med at lave skiftet, hvordan reagerede folk på det? Jamen, jeg blev student lige da jeg erkendte det, så jeg var ret heldig, at jeg ligesom var færdig med gymnasiet og kom på VUC, og jeg begyndte jo bare at introducere mig selv som Oliver, og folk troede enten, at jeg var en 14 år, eller så troede de, jeg var bøsse, fordi der var noget feminint ved mig. Men dem omkring mig, mine venner, de tog det fint. De skulle lige vende sig til det med at sige noget navn. Men de er alle sammen i dag, sådan, de kan se, at det var fuldstændig det rigtige, jeg gjorde, og de er så glade for at se, at jeg har det godt, efter så mange år, hvor jeg virkelig, virkelig har haft det skidt med min krop og med mig selv. Vil det sige, at i virkeligheden, de hurdler, som man skal igennem og over, når man begynder at definere sig ved et andet køn end det, man er født ved. Er det mere sådan nogen i forhold til sig selv, nogle indre hurdler selvfølgelig, men også sådan nogle praktiske, altså i mødet med det offentlige? Både over, fordi at jeg kan ikke hedde Oliver til fornavn. Jeg har et unisex fornavn, fordi det er simpelthen, at igen, jeg skal kastreres, fjernet min indre kønsorganer, for at få Oliver til fornavn. Så du hedder, så i dit pas hedder du ikke Oliver? Nej, jeg hedder Charlie Oliver, han siger. Okay. Og Charlie bruger jeg aldrig, så det skaber bare mere forvirring end noget andet, når jeg så siger, at jeg hedder bare Oliver. Men det offentlige, det sjove er, at min læge ændrede bare til, så når hun skulle ud og kalde på mig, så sagde hun Oliver, på biblioteket, på studier, går på universitetet, alle mulige skoler, de siger, nå, okay, jamen, så hedder der bare Oliver, så ignorerer vi det der Charlie. Folk og offentlige system vil mig egentlig allerbedste og respekterer mig 100%. Og når jeg så fortæller dem, at grunden til, at der er Charlie og mit CPR-nummer er underligt, det er på grund af nogle love, så forstår de det slet ikke, fordi de vidste det ikke, at det var sådan her i Danmark. Og folk bliver sådan helt forarget, når de finder ud af, at man skal kastreres for at ændre sit juridiske køn, fordi det lyder så gammeldags, og det lyder slet ikke som Danmark. Men altså, hvor meget vil det betyde for dig? Altså, betyder det noget i forhold til hvem du føler du er nu, at du ikke at du ikke har et CPR-nummer der ender på et ulige tal, eller at du ikke kan bruge dit rigtige det navn, som du præsenterer dig ved, at du ikke kan bruge det sådan i alle sammenhænge? Generer det dig? Altså, nu lever jeg ikke stealth. Det vil sige, at jeg er åben om, at jeg er en transperson, og jeg er forperson i LGBT Ungdom Aarhus og involveret rigtig mange steder. Så for mig begynder det at irritere mig lidt, det der med, at jeg ikke bare kan få et nyt CPR-nummer, ikke bare kan få lov til at hedde Oliver. Men jeg ved, at alle dem, der lever stof, som ikke fortæller nogen, de transkønne, at de har det rigtig, rigtig svært ved det. Fordi at de hele tiden er bange for at blive røbet, at deres kønsidentitet bliver røbet. At når de skal til en jobsamtale, at de ser CPR-nummer, og der kommer ubehagelige spørgsmål, for at finde ud af på den måde. Så på den måde er jeg heldig, men det er rigtig mange, der går rigtig, rigtig meget på, at de ikke bare kan få lov til at være den, de er, og det, de ligner. Fordi jeg ligner heller ikke en kvinde mere, så det er virkelig underligt, at jeg går rundt med et kvindeligt CPR-nummer. Mm. Altså, jeg ved ikke, det kan godt være, at jeg sådan er altså som sagt, at jeg er lidt af en stivstikker, men altså, jeg synes jo også, at jeg har et åbent sind på mange måder, Oliver. Så kan du ikke sådan prøve at fortælle mig sådan lidt, fordi jeg tænker jo sådan, når man taler om det her med, at juridisk skal skifte køn og sådan nogle ting, der har jeg jo min umiddelbare reaktion, den er, at du må leve dit liv fuldstændig, som du vil. Jeg har ingen indvendinger mod det overhovedet. Men man må ligesom også acceptere, at man er født med en eller anden kromosomisk sammensætning, der gør, at man er det ene eller det andet køn. Og så er det jo fint, at man opfatter sig anderledes, men det er bare sådan fysikken i det. Det er sådan praktisk fysik i det. Altså, hvad siger du til det? Så bliver man simpelthen nødt til at på et eller andet tidspunkt acceptere, at ens krop er, som den er. At man kan gøre rigtig meget med hormoner, og man kan gøre rigtig meget med operationer, men man kommer aldrig til at blive det biologiske køn, man føler. Og det er hårdt at tænke på. Altså det er, at alt andet, man drømmer om, det kan man opnå på en eller anden måde. Hvis du er pissegod til at cykle på et hjul, så kan du øve dig og kan blive god til det. Men det her, det er noget, du simpelthen aldrig opnår. Og det kræver ekstremt meget accept og tid at lære det. Men det her med min juridisk kønsskift, det rager bare ikke. Det her, mine indre kønsorganer, er der ikke nogen, der kan se. Der er ikke nogen, der er påvirket af dem. Jeg er ikke påvirket af dem. Det er ligesom altså, så mange andre organer. Så hvis jeg har lyst til at fjerne dem, så er det fordi, at jeg føler et behov. Det skal simpelthen ikke være andres meninger, der skal bestemme, hvad jeg har i mig. Jeg ved ikke, om jeg vil svare det spørgsmål. Jo, bestemt. Altså, jeg kan godt se sådan, at det overgrebselementet i på en eller anden måde, at staten siger, jamen, hvis du vil have det, så må du også lade dig skære op og operere på, på den her måde. Så det kan jeg... Det er en menneskerettighed at få lov til at bestemme over sin egen krop, og den bryder det offentlige system, sådan set. Ja, men der vil jeg jo så sige, at det her med at bestemme over sin egen krop, altså din krop har jo en gang for alt bestemt, hvilket køn den er. Så man kan jo også vende den vej, ikke? Jamen altså, der er også nogen, der bliver født blondine, og så deler farve som mørkåret hele livet. Ja. Så vi kan simpelthen ikke... Vi kan godt være enige om, at vi bliver født i et biologisk køn. Det kan man ikke løbe fra. Men det skal da ikke. Altså, så skulle det virkelig, så betyder det jo virkelig, at kvinder, de er født til at føde børn. Så skal vi gå tilbage til 50'erne. Så skal alle kvinder bare føde børn. Fordi det er det, de er født til. Og så er mænd født til at jage. Men det er altså ikke det samfund, vi lever i med. Vi skal også have et politisk aspekt ind i den her samtale, for en ting er selvfølgelig, hvad folk der oplever de her problematikker på egen krop, sådan deres perspektiver. Oliver, du bliver hængende på telefonen, men vi skal også se, hvordan bliver den her samtale, hvordan bliver den egentlig sådan modtaget på Christiansborg. Hæng på. Er du træt af nutidens Christiansborg? Så findes der et andet folketing, hvor der ikke læfles for vælgerne. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Hvad er det for en gang venstreorienteret klyk? Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Alle de stemmer, du kender så godt. Ja, altså det at forudsige fremtiden, det er jo svært. Det er altid uklogt at sætte ultimative krav, for man kommer til at æde dem igen. Formanden hedder Huxi Bak. Og han elsker en levende og ærlig debat. Så det, du siger nu helt kort, det kan vel koges ned til, at vi har de politikere, vi fortjener? Ja. Det er klart tale. Det eneste, de er blevet valgt på, er et løfte om at sige tingene, som de er. Lars Løkke Rasmussen er en tøsdreng. Det gode, gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Er en runkedor for noget? Det er, så, det er en gammel handelefant. Ja vel, tak. Ja, det var så lidt. Jens Henrik Thulesen Dahl, du er medlem af Folketingets Sundhedsudvalg for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Ja, tak for det. Jeg har her det seneste 10 minutters tid talt med Oliver Pantera om mulighederne for at rent juridisk at skifte køn i Danmark, og det vil jeg også gerne tale med dig om. Det han indvender og siger er vældig sådan intimiderende, det er, at staten ligesom siger, jamen hvis du gerne vil skifte køn offentligt, altså på dine papirer, navnemæssigt og sådan noget, så skal du have en operation. Så skal du have sådan en kastration. En operation, som er et stort indgreb og den slags ting. Og det burde egentlig ikke være staten, der blandede sig i, om man ville lægge sig under en eller anden kniv. Hvad siger du til det? Jamen, jeg tænker umiddelbart, hvis man selv lægger sig under en kniv, så bestemmer man selvfølgelig selv det. Hvis man vil have det offentlige til at stå for en operation, så er det en helt anden ting. Men det er jo ikke det, du spørger om. Du spørger om, i forhold til, hvis man gerne på papiret ja. Vil skifte køn. Er det rigtigt forstået? Ja, præcis. Hvis man gerne på papiret vil skifte, køn. Nu Oliver, som vi stadig har med på den anden telefonlinje. Hej, Oliver. Hej. Oliver lever som mand. Men har en livmor, og det har han egentlig ikke noget problem med at have, men han vil bare gerne have, at han også i sit pas kan nøjes med at kalde sig Oliver, og ikke kan have sådan et kønsneutralt fornavn, som det han har nu, Charlie. Altså simpelthen fuldt og helt at blive anerkendt som mand. Hvorfor kan han ikke det, uden at skulle få en operation, om den så er på statens regning eller på privat regning, det er ligegyldigt? Jamen jeg synes jo, vi vil jo have en udfordring i hvert fald, hvis vi... så skipper, at der er mænd og der er kvinder til. Og det er jo lidt det, der lægges op til, fordi hvis han... Nej, det er overhovedet ikke. Altså, der er fuld anerkendelse for, men jeg er stepmand. Altså, så der er det at fuld respekt for, at der findes mænd, der findes kvinder. Men der skal også være respekt for, at man kan være noget tredje, hvis det er det, man er. Jo, men så skulle vi jo i princippet have en tredje definition, fordi man siger, som jeg lige hørte, så oplever du dig selv, du agerer i hverdagen som mand. Er det rigtigt forstået? Ja, det gør jeg. Men har faktisk en livmor og vil kunne blive mor, går jeg ud fra, i den sammenhæng. Nu har jeg været på hormoner et år, så det er ikke sikkert, det er så i orden. Men ellers, så vil man jo kunne sige, så vil du være... På papiren vil du gerne defineres som en mand, og samtidig vil du i princippet kunne være mor. Altså det giver i hvert fald mig sådan nogle udfordringer i forhold til at se, hvad er det lige, vi skaber, hvad er det lige, vi signalerer. Altså man kan sige, at nogen vil kalde for, at vi så burde simpelthen have intet køn. Men det er her ikke det, du siger, så vidt jeg lige hørte. Jo, men det er sikkert også været mulighed for. Det er der jo lige kommet i Tyskland, at du kan være interkønnet. Eller intetkønnet. Og der findes jo også intersex mennesker, som ligesom bliver presset ned i en kasse, som de måske slet ikke skal være i, og som de ikke passer i. Så der er både det her aspekt i, at jeg synes, at det her med køn, det er simpelthen noget gammeldags noget. Og man skal have lov til at være præcis den, man er. Og er det som mand, eller er det ikke mand, eller er det kvinde, eller ikke kvinde, eller noget tredje, så skal der være det. Og det juridiske og det offentlige system burde gerne følge med i den udvikling. Der er eksempler på transmænd, som vælger at blive mødre. Og det er deres eget valg. Jeg vil have selv sådan, at det er aldrig et behov, jeg selv har haft. Men hvis der er nogen, der har lyst til det, så skal de simpelthen bare have lov til at gøre det, fordi jamen, altså, så kan man allerede gå tilbage til snakken. Kan der være to mødre i en familie? Kan et lesbisk par opfostre et barn? Kan der skabe lige så meget forvirring? Jens Henrik Thulesen Dahl, Amnesty udgav for nylig her i starten af måneden en rapport, der også konkluderede, at transkønnede i Danmark de bliver presset til at få opereret deres køn, for at få lov til at rent juridisk at skifte køn. Det er noget, som Amnesty International er bekymret over, at det på en eller anden måde er det system, vi har fået bygget op i Danmark. Altså, er det virkelig nødvendigt? Altså, kan du forklare mig det gode argument for, at man ikke som transkønnet kan få lov til at leve i fred med den krop, man nu på en eller anden måde er kommet frem til at kunne leve i fred med, men så samtidig få den anerkendelse fra statens side, det er, at i Olivers tilfælde, at man får et personnummer, der slutter på et ulige tal? Ej, jeg har lidt svært ved at se. Altså, i mine øjne, så har vi nogle definitioner, der gør, at man er mand eller man er kvinde. Og det er så ved fødselen, og der kigger man så på, altså der får man det personnummer, man nu engang får. Og så, jeg har fuld forståelse for, at man kan have en oplevelse af, at man er i den forkerte krop, og man har ønsker om at lave om på det, og man siger, det er ikke den... Altså, man synes ikke, man er den person, man ser, når man ser sig selv. Det kan jeg sådan set, om ikke forstå, eller der er fuld forståelse for, at man kan have den oplevelse. Men jeg synes bare, at vi ruder os ud i noget mærkeligt, hvis vi begynder at sige, at så kan man selv bestemme, altså så kunne jeg bestemme, at nu vil jeg have et andet CPR-nummer, fordi jeg synes, jeg skal være... Altså den synes jeg er lidt svær at lave. Og derfor kan man sige, så skulle man jo afskaffe hele det CPR-nummer, hvor vi er defineret som mænd og kvinder i systemet. Hvis man skulle det, altså begynde at lave om på... Altså, i mine øjne i hvert fald, så begynder man også at lave om på definitionen af mænd og kvinder. Altså, fordi hvis man på den ene side oplever sig som mand, men på den anden side er skabt som en kvinde, og egentlig siger, at det er sådan, man er. Hvad er det så? Man vil sige, så vil man gerne have CPR-nummer som mand. Og et næste øjeblik, jamen, så vil man så, i princippet, det er også det, du siger, at nogen bliver mødre i den situation. Men jeg tror også, Oliver, nu ret mig, hvis jeg tager fejl, men Jens Henrik, en af indvendingerne, det er også i virkeligheden, at det her, det skal du faktisk ikke rigtig blande dig i. Altså, som det her, det er ikke noget, politikere skal blande sig i, hvem man er. Præcis, og altså, jeg tror, at de fleste transpersoner, de har ikke noget ønske om at hoppe frem og tilbage. Vi vil alle sammen gerne finde ud af, hvem vi er, og så holde fast i det. Jeg tror, jeg har ikke tal på, hvor mange der fortryder, men jeg vil gætte på, at det er en halv procent af alt, af alle transpersoner, der fortryder deres operationer og hormonbehandling. Sidste ende handler det bare om, at jeg skal ikke gå ind og vurdere, om du er en mand eller ej. Hvis det er det, du siger, du er, så er du det. Og jeg tror aldrig, du har tænkt så meget over dit CPR-nummer, før du blev stillet spørgsmål om, synes du andre skal have lov til at bestemme over deres CPR-nummer? Fordi de fleste tænker ikke over deres CPR-nummer, det er bare noget, man har. Men når du står i en situation, hvor du har det forkerte, så begynder man at tænke over det. Nej, men det var bare fordi, at Oliver stillede det egentlig spørgsmålet så fint til mig lidt tidligere, hvor han sådan sagde noget med, altså, og nu sender jeg den så videre til dig, Henrik. Altså, hvis du nu forestillede dig, at du havde præcis den opfattelse af, hvem du selv er, som du står med lige nu, men at din krop var en kvindekrop, ja. Hvor fremmed du så ville føle dig? Jamen, det er også det, jeg siger. At det ville være rart på en eller anden måde at kunne få... uden på en eller anden måde at skulle have alverdens kæmpe store operationer, så bare at kunne få lov til at være det menneske, som du som din selvopfattelse også er i tråd med lige nu. Jo, men det ved jeg ikke. Altså, jeg kan jo godt følge det med, at hvis man oplever sig i en forkert krop, så kan man have et ønske om at få den krop til at ligne det, man egentlig er. Den kan jeg godt se som vældig en vældig stor ting. Men hvis man kan sige, at man kan gøre det ved at få et andet CPR-nummer, så kan man sige, betyder det så også, at man går ind i, man kan sige, kvindernes omklædningsrum i svømmehallen, og i det hele taget agerer i forhold til kvinder i alle mulige sammenhæng, med den mandekrop, man jo så rent fysisk har. Oliver. Og hvordan skal man betragtes? Hvilket omklædningsrum skulle jeg gå ind i, når jeg har kvindende CPR-nummer, og jeg har en mandekrop? Ja, det ved jeg heller ikke. Hvor vil du selv gå hen? Det man som transperson finder ud af, at man er mest komfortabel med. Nu har jeg fået top surgery, så jeg kan fint gå ind, altså det kunne jeg også sige også før, gå ind til herren og klæde op. Jeg står så måske ikke lige fuldstændig spidderavn løgn, men det er sådan min personlige grænse, det er jeg ikke særlig komfortabel med. Og det tror jeg, at de fleste transpersoner har det lidt akavet med deres krop. Så det der med at stå nøgen for en andre, det kan de fleste ikke så super godt lide, hvis de ikke er blevet Men Oliver, ligger der ikke også en pointe i det her, som er ganske fair, som siger, at køn, det er også noget, som andre forholder sig til? Altså, det er ikke kun et personlighedsspørgsmål, det er også et socialt aspekt, det er noget, der foregår mellem mennesker. 100%, men vi kan bare ikke sige, at der kun findes to køn. Altså, fordi vi er simpelthen så forskellige. Hvis bare tænker på kvinder, jamen, nogen har kort hår, nogen har langt hår, nogen bøvser, nogen gør ikke, nogen er meget fine i det, nogen er meget muskuløse i det. Altså, køn er ikke to kasser, det er et spektrum. Og lige sammen med, der er nogen, der er meget muskuløse, meget behåret, nogen, der ikke er så behåret, som nogen er måske feminine, nogen er lave, nogen er høje. Køn er ligesom bare, om du er høj eller lav, det er ikke mere end det. Det blev ordene i den her debat, der står to kvindelige værter her i studiet og tænker på, hvor dejligt forskellige mænd kan se ud. I skal have tak for, at I var med begge to. Det var nogle bøvser, nogle gør ikke. Det er også rigtigt. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, så ikke mindst tak til dig, Oliver Pantera, der altså er medlem af LGBT i Danmarks landsledelse. Og du har været med her den sidste time, det sætter jeg pris på. Kan du have en god eftermiddag? I lige måde. Tak. Der er meget mere eftermiddag. Vi skal blandt andet kigge på situationer i Nordkorea og noget med Nets, der skal sælge. Vi skal sådan lidt mere frem til den sædvanlige aktualitetsudsendelse. Klokken er 16.